بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ډېر برکت والدي هغه ذات چې دا فرقاني په خپل بندر نازل کړو د پاره د دې چې د ټول جهان والو د پاره خبردارونکي وي. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ها غزاد چې د ځمکې او د اسمانونو د بادشاهي مالک دی چې هیڅو کې ځان لا زوی جوړ کړي نه دی چې دا به سره په بادشاهي کې هیڅو شریک نه دی چې هغه هر سیز پیدا کړو بیا یې دا هغه سیز یو تقدیر مقرر کړو. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا خلقو هغه پریخو دو او داسې معبودانی جوړ کړ چې هیڅ سیز نه پیدا کوي بلکې هغه پیدا کړی کیږي چې په خپل د ځان لپاره هم د نفع یا د نقصان سي اختیار نه لري چې نه څوک مړ کولی شي او نه څوک ژوندی کولی شي او نه مړ خلق بیا راپاسولی شي. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا کمو خلکو چې د نبی د خبرې منلو نه انکار کړی دی هغوی وایي چې دا فرقان خو تش دروغ دی چې دې سړي د ځانه را جوړ کړی دی او نور خلکو ورسره په دې کار کې امداد کړی دی. لوی ظلم او سخت دروغ دی چې دې خلکو پې شروع کړی ده. وایي چې دا د پخوانو خلکو لیکلی شوي سیزونه دي چې دا سړی په بل چا لیکي او هم دغه ورته سبا بیګا اورول کیږي. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا چې دا هغه چا نادل کړی دی چې هغه ته د ځمکې او د اسمانونو راز معلوم دی حقیقت دا دی چې هغه ډیر بخونکې او مهربان دی. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا دوی وایي چې دا څنګه رسول دی چې خوراکونه کوي او په بازارونو کې ګرځي دوی ته ولې یوه فرښته راونه لیږلې شوه چې د ده سره وې او نه منونکي یرولې او که نور څه نه وې نو یوه خزانه خو چې ورکړې شوې وې یا ورسره یو باغ وې چې دوی ترې په اطمینان سره روزي حاصلولې او ظالمان وایي چې تاسو خو په یو داسې سړي پسې روان یې چې په هغه جادو شوی دی. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. گورا دا خلق سنگا عجیبا عجیبا دلیلو نستا پاوڑان دی پیش کوی. دوی داسی بیلاری شوی دی چیسو مناسب خبر ای پا ذہن کی نرازی. تبارک اللذی ان شاء جعل لک خیرا من ذالک جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. دير بركت والا دي ها غزار چكو چري هغا اغاري تالا دا دي سيزونونا زياد در كوليشي يونا دير باغونا لان دي بطل نهرونا بهيگي او لوي لوي محلونا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا طيبا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. اصل خبر دادا چې دې خلکو هغه ساعت دروغ ګڼلې دی او څوک چې هغه ساعت دروغ وګڼي داغ د پاره مونږه د غرغنډو بور تیار ساتلی دی. هغه بور چې کله دوی د لرې نه وویني نو دوی به د هغو د غضب او د هغو د غصې اوازونه واوري او کله چې دوی لاس پې تړلي په هغې کې په یو تنګ ځای کې ور واچولی شي نو هلته به خپل مرګ ته اوازونه وکړي. په هغه وخت کې به ورته وویلی شي چې نن یو مرګ نه دیر مرګونه وغواړی. قل اذلک خیر ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. دوی نه تپوس کړه چې دا انجام خده او کو هغه همیشه جنت چې د هغه وعده د خدا تر سره پرهیزګارانو سره شوی دا چې هغه به د هغوی د عمل جزاوی او د هغوی د سفر آخری منزل بوي چې په هغې کې به د هغوی هر خواهش پوره کیږي چې په هغې کې به هغوی همیشه اوسي چې د هغې ورکول ستا د رب په ذمه یوه خامخا پوره کوونکې وعده ده. ویوم یحشرهم وما یعبدون من دون الله فیقول اانتم اضللتم عبادی هؤلاء او دغه ورځ به وي چې ستا رب به دا خلک هم په ګیره کې راولي او د هغوی هغه معبودان به هم راوغواړي چې نن دوی الله پرېږدي او د هغوی عبادت کوي. بیا به د هغوی نه تپوس وکړي آیا تاسو زما دا بندگان گمراه کړي وو یا دوی پخپل دنی غلاری نا بیلاری شدی وو. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هغوی با ارزوکری پاک دیستا ذات زمونگ خدا هم مجال نو چستان بغیر بل سوک پل مولا جوڑ کرو لیکن تا دے کسان لا درجون خسامان ور کرو انتر دے پوری چی دا سبق تری حیر شو او برباد شوی قوم تی جوڑ شو. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم منكم نذقه عذابا كبيرا. دغه شان با دروغ ثابت کړي هغوی یعنی ستاسو معبودان ستاسو هغه خبرې کوم چې نن تاسو کوئ بیا به نه تاسو خپل مصیبت د ځان نه اړولی شئ او نه به د بل ځای نه مدد موندی شئ او هر څوک چې په تاسو کې ظلم وکړي هغه ته به مونږه د سخت عذاب مزه ورسکوو. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستان مخ کی چی ہر سمر رسولان منگلی گلی وو ہوئی طولو با خوراکون کول او پا بازارونو کی بگردے دل پا اصل کی منگا تاسو دیوبل دپارا دا ازمیخ ذریعہ گرزولی ای آیا تاسو صبر کوئی ستاسو رب ہر سو وینی. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. كم خلق چی مونتا دا پیش کے دو فکر نلری هغوی وای فرښتې مونږ ته ولې نه رالیږلی کیږي یا بیا مونږ د خپل رب ووینو. ډېر غرور وکړو دوی په خپل زړونو کې او د حد نه اووتل په خپله سرکشۍ کې. یوم یرون الملائکة لا بشرا یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فکم ورځ چې دوی فرښتې اوویني نو هغه به د مجرمانو دپاره څه د خوشحالۍ ورځ نه وي. چغې به ووهي اے خدایا پناه غواړو پناه او د دوی چې څو عملونه دي هغه به مونږه د دوړو په شانوال وسوو. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. بس كم خلق چی د جنت مستحق دی هغوی با په دغه ورځ په خزای نو کی وی او د غرمې تیرول د پاره با خزای بیا مومي. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. په دغه ورځ با یو داسې ورځ کار شي چې اسمان بشلوي او قطارونه قطارونه فرښتې به راکوزي کړي شي. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. په دغه ورځ به حقیقي بادشاهي صرف د رحمان دي او هغه به د کافرانو دپاره ډېره سخت ورځ وي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. ظالم سړی با خپل لاسونه چیچی او وای با افسوس چې ما د رسول ملګرتیا کړې وې هاي زما بدنصیبا افسوس چې ما فلانه سړی دوست کړی نه وې زه هغه بیلاری کړم او هغه نصیحت می اون منو کم چې ما ته راغلی وو او د انسان په حق کې شیطان ډېر بے وفا وختو. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او رسول بوائی چه اے زما ربا زما دا قوم خلقو دا دے قرآن نا یو توقع جوڑ کری با. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونږ خو هم دغه مجرمان خلق د هر نبی دشمنان کړی دي او تا ته د لار خودلو د پاره او ستا سره د امداد کولو د پاره ستا رب کافی دی. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. دهقنا منكر خلق وائي پدو باندی طول قرآن پا یو وقت ولی نازل نکڑیشو آو دا پا دی وجہ لگ لگ راغے چی دا مونگا ستا پا ذہن کی خکی نو او د دې غرض لپاره مونږ دا په خاص ترتیب سره حصے حصے کړي دي. ولا یأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. او په دې کې دا فائدہ هم ده چې کله هغوی تا ته یو نوی خبره راوړي یا ستانه سناشنا ته پوس وکړي نو په وخت باندې دا غې ټیک جواب مونږ تا ته درکړو او په ښه طریقه خبره واضح کړو. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. كم خلق چبا دوزخ تا پر مخي ورغزولي كيگي داوي دا سوچ طريقه دير خراب دا او داوي لار دا حد نزيادة غلط دا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. مون موسى عليه السلام لا كتاب ورکړو او دا غسرمو دا غرور د مددگار په تور ولېګو او ورته مو وویل چې دوانه هغه قوم ته ورشي چې هغه زمونږ آیاتونه دروغ ګڼل دي اخیر دا چې هغه خلق مونږ تباہ کړل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. دغسی حال دنو د قوم شو کله چې هغوی رسولان دروغ وګڼل مونږ هغوی ډوب کړل او د ټولې دنیا د خلکو د پاره مو د عبرت نښه وګرځول او د دې ظالمانو د پاره یو دردناک عذاب مونږ تیار ساتلی دی. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. دغشان عاد أو ثمود أو أصحاب الرس أو دمنزنو پیرو دير خلق تباہ کرشو. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. پاہوی کی ہر یو منگا اول د تباشو خلقو و مثالون سرا خپو حکلو او اخیر دا چه هر یومو تباہ او برباد کلو. ولقد اتو علی القرية التي امطرت مطر السوء افلم یکونو یرونها بل کانو لا یرجون نشورا. او په هغه کلی خو دوی تیر شوی دی چې بدترین باران پری ورولې شوی وو آیا دې خلکو به د دغې کلی حال نه وي لیدلې؟ خبره دا ده چې دوی د مرګ نه وروسته د دوباره ژوندي کېدو امید نه لري. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. دا خلق چی کلتا اوینی نو ٹوخی در پوری کوی وای آیا دا حاغ سڑے دے چی اللہ پا حیثیت در رسول را لے گلے دے دخ به مونږه گمراه کړی وې او د خپلو معبودانو نه بای اړولې وې کومونږ پرې کلک ولاړ نه وې. ډېر خدا هغه وخت لري نه دی چې کله دوی عذاب وویني نو په خپل به ورته معلومه شي چې څوک په گمراهۍ کې لري تللی وو. ارأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت فتكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا تاچری د هغه سړی په حال غور کړی دی چې هغه د خپل نفس د خواهشاتو نه خپل خدای جوړ کړی وي آیا ته د داسې سړي ذما اخیستلی شې چې نیغې لارې ته به راشي یا ستا دا خیال دی چې ګنې په دوی کې اکثر خلک خبر اوري او پوهیږي دوی خو د ځناور په شان دي بلکې د هغوی نه هم زیات ناپوه دي أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا تو گورینا چستا رب سنگ سوری خوروی کچری هغه غفتلې نو دا سوره به همیشه په یو ځای ولاړ پرېښو دی وو مونږ انور په هغه دلیل جوړ کړو بیا چې څنګه انور راوچتیږي هغه سیمونګه دا سوره رو رو خپل طرف ته راغونډو او هو الذی جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا او الله هغه ذات دې چې شپې ستاسو لپاره جامه او خوب از ذریعه د آرام او رز د پاسېدو وخت جوړ کړو او هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا او الله هغه ذات دی چې د خپل رحمت نه وړاندې هواګانې د زیر په حیثیت را لیږي بیا د اسمان نه پاکې اوبه نازلوي دپاره د دې چې یوه مړه علاقه د دې په ذریعه ژوندی کړي او پخپل مخلوق کی پر ډیرو زناورو او انسانانو وبوس کوي ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابا اكثر الناس الا كفورا دا کار مونږه بار بار د دوی په مخ کې کوو د پاره د دې چې دوی څه سبق حاصل کړي لیکن اکثر خلک د کفر او ناشکرۍ نه سیوا د بلې لارې د اختیارولو نه انکار کوي ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا کومنګ غختله نو په هر کلی کې با مو یو یو يرون کې راپورته کړی وي نو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د کافرانو خبره هرگز ممنا او د دې قران په ذریعہ داغوی سره خد زور جهاد کوا او هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا او الله هغه ذات دی چې دوه سمندرونه یو ځای ساتلی دي یو مزیدار او خوږ دی او بل تریخ او تریو دی او د دوانو په منځ کې یو پرده لګېدلې ده یو بند دی چې دوانه د ګډوډېدو نه منع کړی دي وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا او هم دغه الله دی چې د اوبو نه یو بشر پیدا کړو بیا یې داغنه د نسب او د سرګنۍ دوه جدا جدا سلسلې روانې کړې ستا رب لوی قدرت والا دی ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا خلق دا الله پریک دی او د هغه سيزونو عبادت کوي چې نه ورته نفرسولي شي او نه نقصان او د پاسه پری لا دا زیاتې دي چې کافر د خپل رب په مقابله کې د هر باغی مددگار جوړ شوی دی. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خو مونگا بس یو زیرے ورکون کے او یرون کے لے گلے یہ دوی تا اوایا چی زو خستا سنا پا دے کار سو اجرت نغوالم زما اجر بس دا دے چی دا چاز لغاڑی حغا دی خپل رب طرف تا لار اونی سی. وتوکل علی الحی اللذی لا یموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. اي نبي صلى الله عليه وسلم فهذا الله برسل را چه جون دے دے او حس کلا ملک دن کے ندے داغد سنا سرا داغد تسبیح آیا دخپلو بندگانو د گناهونو نا بس داغد خبر اوسیدل کافی دی حغ ذات چې پشپگو رزو کی زمکا او اسمانو نا او حغ طول سی زونه جول کر کم چی دا اسمانونو او دا زمکی پا میز کی دی بیا پخپلا دا کائناتو دا بادشاہی پا تخت کے ناستو رحمان داغد شان تپوس بس دا چا پوہ کس نا اکڑا. آیت سجدہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. دے خلقو تچی کل اویلی شی چی دے رحمان تا سجدہ اکڑے نوائی رحمان سے سجدے آیا مونگا ببس ہم ستا پخلا ہر چا تا سجدہ کو دا دعوت داغوی پا نفرت کی الٹا نور زیادوال راولی. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. دیر برکت والا دے هاغ ازاد چی پا اسمان کی برجون جوڑ کرل او پاغی کی یو دیوا او یو سپومی روخان اکرا. وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. او هاغ ذات چشپا و رزی پا یو بل پسی راتلون کی جول کرل ده هر هاغ سری ده پارا چه سبق آغستل غواری یا شکر گزار جولی دل غواری. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. در رحمان اصلی بندگان حغدی چی پزمک باندی پا نرمی سرگرزی او چی جاهلان خلق ورتا بدی ردیوائی نو پا جواب کی ورتوائی چی تا تا سلام دے. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. او چې خپل رب ته شپې په سجدا او په قیام کې تیروي او دعاګانې غواړي چې ای زمونږ ربا د دوزخ د عذاب نه مونږه بچ کړه د دوزخ عذاب خو همیشه تباهي ده هغه خو ډېر خراب ځای دی د پاره د قرار او د پاره د اوسېدلو. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. او چې خرچ کوي نو نه فضل خرچی کوي او نه شمتیا کوي بلکې داغوی خرچ د دوانو اخیری حدونو په منځ کې په اعتدال باندې قائم وي. والذین لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أو جدا الله بغير بل ما بدت آواز نكوي او کم نفس چی الله حرام کړی وی هغه په ناحق نه وژني او نه زنا کوي دا کار چې څوک کوي هغه به د خپل ګناه بدله مومي د قیامت په ورځ به هغه له بار بار عذاب ورکړي کیږي او هم پاغي کې به همیشا خوار او ذلیل پروت وي بغیر د هغه چانه چې هغه د دې ګناهونو نه رستو توبه وباسي او ایمان راوړي او نیک عمل شروع کړي نو دا داسې خلکو بدیانی با الله په نیکو سره بدل کړي هغه ډیر بخون کې مهربان دی. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. سوک چی توبه وباسي او نیک عمل شروع کړي نو هغه خو الله طرف ته واپس راځي لکه څنګه چې د واپس راتلو حق دی. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. او د رحمان بندگان حق دی چې د دروغو گواهان نه جوړیږي او چې په فضل سیس باندې تیریږي نو د شریفانو په شان تیریږي. والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هغوی ته چې د خپل رب د آیاتونو په ذریعه نصیحت وکړي شي نو هغوی پرې ړاند کانو نه پاتې کیږي. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. او دعاګانی غواړي چې اے رب زمونږه مونږ ته د خپل خزو او د خپل اولاد د طرف نه د سترګو یخوالی راکړه او مونگا تا پرهیزگاران و خلقو امامان جول کرا. اولائك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. دادی هاگا خلق چی دخپل صبر بدلبا دا دنگ لوڑ مکان پا شکل کی بیامومی پا دعا او پا سلام سربا داغوی استقبال کیگی هغوی بحلتا همیشه اوسی سمر خده ها غزه دا قرار او دا استوگنی. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق تا اوایا چې زما د رب تاسو ته سو حاجت دے که تاسو هغه ته آواز نه کړی اوس چې تاسو دروغ ګڼل دی نو ډېر زربا هغه سزا بیا مومئ چې ځان بتری نشئ خلاصولی.